الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم جو اٹھاتے ہیں اور وہ بات بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد ویؤمنون بہ اور اس پر یقین رکھتے ہیں ویستغفرون للذین آمنوا اور وہ جہنم کے عذاب سے دوزخ کے عذاب سے ربنا ہمارے پروردگار وادخلہم اور داخل کر قبول کو جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں اللہ کی بات کہوں وہ جنتیں جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے وہ منظر ہمیں آبا اور لوگوں کو جو نیک ہیں ان کے باپ دادوں میں سے وہ ازواج اور ان کی بیویوں میں سے وہ دوسری یاد اور ان کی اولاد میں ان کا حکیم بے شک آپ ہی ہیں غالب حکمت والے واقعی صحیح آیا اور پچاس ہاتھ کو گناہوں سے وہ من تک صحیح آ گیا اور جس کو تم بچا لے قرآن سے محسن سے فقط رحمتا بس بے شک رحم کیا دیا تم پر وذلک هو الفوز العظیم اور یہی ہے بڑی کامیابی سارے حضرات واپس بڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد محترم حضرات کیا کیا ہم نے سورہ مومن کی چند ایسی پڑھی ان آیتوں میں اللہ پاک ایمان والوں کا شر شر اور ان کا اعزاز بتانا چاہتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے اور گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی راہ میں چل پڑے اللہ کی شریعت سے عمل شروع کر دیں اللہ کے ان کا کیا اعزاز ہے کیا اکرام ہے اور کیا شر ہے ان آیتوں سے پہلی آیتوں میں اللہ نے ان قوموں کا انجام بتلایا کہ جو لوگ مکذبین تھے مجرمین تھے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو معظم کا اور نبیوں کا مقابلہ کیا نبیوں کی دعوت سے انکار کیا ایسے مکذبین کا اللہ نے انجام بتلایا پہلی آیتوں میں ان کا دنیا میں انجام کیا ہوا آخرت میں انجام کیا ہوگا تو فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم جھٹلایا ان مکے والوں سے پہلے قوم نوح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم والاحزاب من بعدہم احزاب پھر کی جمع ہے ہم کہتے ہیں جماعت قوم فرماتے ہیں والا خراب میں بعد قوم نوح علیہ السلام والسلام کے بعد بہت سے فرقوں نے بہت سی جماعتیں بنائیں اور بہت سے قوم و امتوں نے اللہ کے نبیوں کو معذرت اللہ کا دعوت تکلیف کی ان کی دعوت بتا دی. ایک تو تکلیف دی نبیوں کی بات کا انکار کیا, خدا کے نبیوں کو معذرت نہ کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, اور دوسری اور میں حفاظت یہ تھی ہم پر کل امت سے رسول کہیں گے, اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں لیا خدو ہو تاکہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو پکڑ لیں اور پکڑ کر کے رسول کو سدائیں سدا دیں بادلہ اس کو قتل کریں. وجہ کروں پھر بات اور ان کی شرارت کا بات بیان کرتے ہیں, انہوں نے جھوٹے جھگڑے شروع کر دیا, نبیوں کے ساتھ باطل جھوٹے جھگڑے شروع کر دیا, لیدھلو بالحق اور نبیوں کے ساتھ جھوٹے جھگڑے کیوں شروع کر دی کر دی کر دی, اس سے ان کی غرض کیا تھی؟ فرمایا ان کی غرض کر تھی وہ حق کی دعوت کو مٹانا چاہتے تھے, اللہ کے بھیجے ہوئے دین حق کو مٹانا چاہتے تھے, حق کی آواز کو دبانا چاہتے تھے, اس نے یہ نبیوں کے ساتھ جھوٹے جھگڑے کھڑے کر دی کر دیا. پاخل تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا, ان کا قصد ارادہ تو یہ تھا, شرارت یہ تھی کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول کو پکڑ لیں اور پکڑ کر کے سزا دیں, تو کھائیں ستائیں لائیں ہر زمانے کے اندر جو لوگ بات بات ہوتے ہیں ہیں سزائے دیتے ہیں, ان پہ تشدد کیا جاتا ہے اور جھوٹے جھگڑے جھوٹے مقدمے کھڑے کر لیتے ہیں, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں کی آواز جو نبیوں کے ذریعے سے اور نبیوں کے خدام کے ذریعے سے دنیا میں پھیل رہی ہے, حق کی آواز کو مٹانا چاہ رہا ہے. آل باطن کی ہمیشہ یہ کوشش یہ رہی ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں فاخل تو ہم پھر میں ہی نے ان کو پکڑ لیا, وہ میرے بھیجے ہوئے نبیوں کو کیا پکڑتے کیا سکھاتے کیا قتل کے منصوبے بناتے, فاخل تو میں ہی نے ان کو پکڑ لیا, پکڑ پتا رہے پھر دیکھ لو میری پکڑ میرا عذاب کیسا ہوا, جب میں نے پکڑا تو پھر اس پکڑ کا انجام کیا دے گا, یہ تو دنیا میں میری پکڑ پکڑ پکائی پتا رہے گا میرا پکڑنا میری سزا میرا عذاب پھر کیسا رہا رہا جان جان کرے رہے, ہم نے قوموں کو تباہ برباد کر دیا ان کی شرارت کے واسطے کی وجہ سے اور ایمان کی دعوت کو ٹھکرانے کی وجہ سے نبیوں نے بڑی محنت کی, بڑی دل سوزی سے محنت سے ایمان کی دعوت دیتے رہے رہے خدا کی طرف بلاتے رہے گا, یہ اللہ کے بندے خدا کی بات کو مان مان ایمان لے آئے تاکہ دونوں کو بھی بچ جائیں دنیا کے دام و دام بچ جائیں اور ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے آپ بھی بن جائے, نبی امت کے بڑے ہم درد ہو گئے ہو گئے, اور کوئی جذبہ ہدایت اللہ پاک بطور نیابت کے اولیاء حق کے دینوں میں اللہ پاک بطور وزیر کر کے ان میں بھی یہی جذبہ ہوتا ہے کہ یہ بگڑے ہوئے انسان ان کا بگاڑ ختم ہو جائے توبہ کروا کروا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے والے بن جائیں تاکہ ان کی بگڑی ہوئی دنیا کے خدا دور کر دے بگڑے ہوئے حالات کے دور ہو جائے اور آخرت کا بگاڑ بھی دور ہو جائے آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہو جائے. نبیوں کے سینے میں یہ بلبلہ ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے کسی پر محنت ہو رہی ہے اور یا علمائے ربانیین کے سینوں میں بھی یہی لگن یہی جذبہ ہوتا ہے, اور جس طرح ظالم لوگ برہ لوگ نبیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں اور قتل کے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دین حق کی آواز مٹ جائے، دب جائے، لیکن وقت آتا ہے کہ اللہ خود ہی ان کو پکڑنے پڑے۔ فرمایا کہ دیکھ لو پھر دنیا میں میرا عذاب، میری پکڑ کا انجام کیا رہا ہے۔ آج وہ آبادیاں ختم ہو گئی، ان آبادیوں میں کچھ آثار نشانات معلوم ہوتے ہیں۔ آدمی اگر تباہ شدہ قوموں کے وہ آثار نشانیاں دیکھے تو عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں بڑی بستیاں تھیں، بڑی بڑی زورآور آزرور قومیں آباد، لیکن وہ اپنے جرائم کی وجہ سے، ضد اور انعام کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ ان کے ساتھ دشمنی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کو عبرت حاصل، یہ تو دنیا کی سزا ہوتا ہوتا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اسی طرح تیرے رب کی بات ثابت ہوئی ہے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا كَافِرُونَ بَرَبَّ، کیا بات اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ سارے کے سارے کافر جو ہیں یہ دوزخ والے ہیں۔ دنیا میں یوں پکڑا میں نے، اور آخرت میں یہ بات طے شدہ ہے، تیرے رب کی بات طے شدہ ہے، یہ کافر لوگ اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں۔ بات نہیں ہے کہ ہدایت کی دعوت، ایمان کی دعوت کو کرانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں، بلکہ یہ بڑی بے وقوفی ہے۔ ہدایت کی بات کو، ایمان کی بات کو آدمی کام کرا دینا، اور اچھے کام خود بھی نہ کرے، دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنے، تو یہ ذہن بڑا خطرناک ذہن ہے۔ اگر خود کسی کو اللہ توفیق نہیں دے رہے، چاہیے دوسروں کے لیے رکاوٹ بھی بننا چاہیے۔ تو اصل یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ پاک نے مکذبین کا انجام بتلایا ہے، مجرمین کا انجام بتلایا ہے، کہ دنیا میں کیا نتیجہ، کیا انجام، آخرت میں کیا انجام، قوم کا انجام بتلایا ہے۔ اب ان کے مقابلے میں اللہ پاک ایمان والے، جن کو ایمان کی دولت ملی، اور پھر یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کی توفیق ملی، گناہ ہر آدمی سے ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ کر لی اور پھر خدا کے راستے سے چلتے رہے، ادھر ادھر نہیں دیکھا، اللہ کے حکموں پہ عمل کیا، جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور خدا کے ولیوں سے اللہ کا پاک نام سیکھ کر کے ان کی صحبت میں رہ کر کے دل کی بیماریوں کا علاج کروایا، اور اس سے اخلاص حاصل کیا۔ تو ایمان اور اعمال میں اخلاص لازم ہو گیا، سچی توبہ نصیب ہو گئی، ایسے اللہ پاک کا انجام بتا رہا، ان کا شرف، ان کی فضیلت، ان کا اعزاز اکرام بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا اللہ کے یہاں کیا اعزاز ہے، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، وہ ملائکہ جو عرش کے الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے الہی کے ارد گرد عرش کے الہی کے طواف کرنے والے ہیں، جن کی تعداد بتائی جائی ہے بے حساب بنا دینا، ومن حولہ، وہ فرشتے فوج ہو جو اللہ کے عرش کے آس پاس پاس عرش الہی کا طواف کرتے ہیں، اور حاملین عرش کا، اور جو عرش الہی کا جو ملائکہ مقربین طواف کرتے ہیں، ان کا وظیفہ بن رہا ہے، ان کا وظیفہ کیا ہے، کیا وظیفہ ہے؟ فرماتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، ان کا وظیفہ یہ ہے کہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، یہ ان کا وظیفہ ہے۔ ویؤمنون بہ، تعالی جل شانہ کی ذات کا تصرف، اپنے بلند مرتبے کے مطابق مطابق یقین بھی رکھتے ہیں. جتنا آپ کو بڑا ہوتا ہے اتنے اس کا یقین کہ اللہ کی ذات سے بڑا پتلا ہوتا ہے. یہ ان کا وظیفہ بتلایا کہ حاملین عرش عرش اور وہ ملائکہ جو عرش الہی کا طواف کرتے رہتے ہیں ان کا کیا وظیفہ ہے, ان کا مشغلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ان کا وظیفہ یہ ہے کہ سب کے خون ہم بنتے رہتے ہیں. وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تاریخ کے ساتھ اس کی تصدیق پاتی بیان کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور خدا کی ذات میں ایمان کامل یقین کامل ہوئے اپنے بلند مرتبے کی طرح. جتنا کسی کا مرتبہ شان مقام بلند ہوتا ہے اتنا ہی اس کا خدا کی ذات میں یقین بھی بہت بہت بلند ہوتا ہے. ان کی یقین کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اب نبیوں کا جو یقین خدا کی ذات کا تھا ہم کیسے ناپ ہو سکتے ہیں, کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اولیاء کاملین کو اللہ کی ذات میں یقین حاصل ہوتا ہے اس کو کون نام کر سکتا ہے؟ وہی نام ہے جو یہ یقین دیتا ہے, وہی نام ہے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ملائکہ مقربین جو حاملین عرش عرش ہدائی کے جو ثواب کرنے والے بنتے ہیں اور ان کا مشغلہ ان کا وظیفہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ شاہ صاحب فرماتے ہیں گناہ پکواتے رہتے ہیں کہ ان کے گناہ دل دین آمن ایمان والوں کا یا اللہ ان ایمان والوں کے گناہ معاف کر دے. کیا یہی سبحان اللہ. اور خدا سے رجوع دعائیں مانگتے ہیں اللہ پاک حاضرین عرش ملائکہ مقربین کا وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں اور ان کی دعائیں بتلا رہے ہیں کہ اللہ پاک سے کیا دعائیں مانگتے ہیں. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما, اے ہمارے پروردگار ہمارے پالنے والے تیری رحمت مت بڑی بڑی ہر شے تیری رحمت میں موجود ہے, تیری رحمت نے ہر شے کا احاطہ کر دیا ہے. وعلما اور تو نے اپنے علم میں ہر شے کو بھیج دیا ہے. کائنات کا کوئی ذرہ کسی درخت کا کوئی پتہ بارش کا کوئی قطرہ نہیں رہا تیرے علم سے تیری رحمت سے بات بات ہر شے تیری رحمت ہے تیرے علم کے اندر. جب تیرا علم اتنا وسیع ہے کائنات کا کوئی ذرہ تیرے علم سے بات بات دنیا میں بسنے والا رہنے والا کوئی انسان تیرے علم سے بات بات اس کا کوئی حال آئے صبح ہوا ہو یا اعلانیہ ہو تیرے علم سے باہر نہیں. فاغفر للذین ظلموا وجود دعا مانگتے ہیں فاغفر للذین ظلموا اے اللہ معاف کر دے ان لوگوں کو تابو جنہوں نے توبہ کر لی گناہ چھوڑ کر کے سچی توبہ کر لی ان کو معاف کر دے. بس بس مطلب اور تیری راہ پہ چل پڑے اللہ سے یوں دعائیں مانگ رہے ہیں. کون مانگ رہے ہیں؟ حاملین عرش. اگر آپ غور کریں گے یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. اس امت کے ایمان والوں کا کتنی بڑی اللہ کی شان ہے. اس امت کا گنہگار جب توبہ کر لیتا ہے اللہ کی راہ پہ اللہ کے حکموں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب عمل پورا کر لیتا ہے اس کی مغفرت کی دعا کون کر رہے ہیں؟ حاملین عرش کر رہے ہیں اور وہ ملائکہ مقربین دعائیں کر رہے ہیں جو عرش الہی کا ہر وقت طواف کر رہے ہیں. ان کا وظیفہ خدا نے مقرر کر دیا. گناہ یہ بندہ دنیا میں کرتا ہے زمین میں کر رہا ہے لیکن گناہوں سے ڈٹا ہوا نہیں. گناہ کر کے نادم شرمندہ ہو گیا شریف کے مطابق اس کی توبہ کر رہا ہے اللہ کی راہ کے تن بڑا بڑا ایسے مبارک لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ کے ملائکہ مقربین دعائیں کر رہے ہیں. عرش الہی کا طواف بھی ہو رہا ہے اور غریب بھی بتلا رہے ہیں کہ عرش الہی کا طواف کر رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ان کا شغل کیا ہے وظیفہ کیا ہے. فرماتے ہیں فاغفر للذین ظلموا اے اللہ بخش جمع نہیں، شرمندہ ہو گیا، نادم ہو گیا، شریعت کے مطابق اس نے توبہ کروا لیا. اگر کسی بندے کا حق کروائے اس کا حق اس نے ادا کر دیا، اسے بھی معافی مانگ لیا، آپ سے بھی معافی مانگ رہا ہوں. اگر وہ گندہ میں تو رہ گیا، رمضان شہر روزہ رہ گیا، اس کی قضا کر رہا ہے، تو فرض نمازیں رہ گئی ان کی قضا کر رہا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ آپ بخشتے ہیں ان لوگوں کو، معاف کرتے ہیں ان لوگوں کو ساتھ ساتھ جنہوں نے توبہ کروا رہے ہیں. مرتبہ صدیر اور تیری راہ میں چل رہے ہیں. کہتے ہیں نا صبح کا بولا ہوگا شام کو کسی نے راستے آ جائے تب بھی کہا جاتا ہے کہ اب بھی کچھ نہیں لایا ہوا، اب بھی اللہ کے راستے سے آ گیا. کسی کو اولیاء اللہ فرماتے ہیں بازا بازا بنا کے ہستی بازا. اے انسان جیسا کیسا بھی ہے خدا کے دروازے پہ واپس آ جا. گر کافر ہو قبر ہو خود پرستی بازا. کافر ہیں، بتوں کا پجاری ہے، مجوسی ہے، جس قسم کا بھی ہے باز آتا اللہ کے دروازے پہ آ جا. اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سات بار اگر توبہ شکستی باز آتا، اگر سو دفعہ بھی تو خدا کے ساتھ وعدہ کر چکا ہے کہ یا اللہ پھر خدا نہیں کرتا، لیکن پھر ہو گیا. اور یا اللہ کسی کو امید نہیں کرتے، امید دلا فرماتے ہیں باز آ پھر بھی آ جا. یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیز، یہ خدا کا دروازہ تھا، نومیدی کا دروازہ تھا، یہ خدا ہوا ہے. جب بھی آ جا اللہ کی رحمت میرے سے بات کر اور یاد اللہ کا دروازہ. اور حدیث پاک میں یاد ہے، حدیث کچھ ہی ہے، جب گنہگار بندہ خدا کے سامنے توبہ کرتا ہے، ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میں تو برہم کر اپنی جان جان کر بیٹھا ہوں، اب تیرے بغیر میرے گناہ معاف کرنے والا ہے ہی کوئی. جب خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک ملائکہ سے فرماتے ہیں اے میرے ملائکہ، اب میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں اس کا خالی ہاتھ کیسے واپس کروں، میں اس کا ہاتھ ہاتھ خالی بات نہیں کرتا. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا یا اے عبادی الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، سبحان اللہ. اے میرے وہ بندے جو گناہ کر کے اپنی جانوں پہ نفسوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے نومید رہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یا اللہ نے اسی کی تفسیر فرمائی ہے بادا بادا انا جسدی بادا درتا پر قبر کو پرستی بادا. صد بار اگر توبہ شکستی بادا، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نے سے، یہ خدا کا دروازہ نومیدی کا دروازہ نہیں ہے. یا امید لے کے آ، یقین لے کر کے آ، یا تو آنے کی دیر ہے، قبولیت کی دیر ہے، مانگنے کی دیر ہے، دینے میں دیر ہے. وہ خزانوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور پھر یہ امت، یہ تو مرحوما ہے، یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کے بڑے سے بڑا گنہگار بدکار اگر آ جائے توبہ کر لیا اور خدا کی راہ پہ چل پڑے پڑے تو پھر اس کی شان اللہ کے ہاں یہ ہے کہ خاملین عرش ملائکہ مقربین وہ بھی اس کی مغفرت دعا کر رہے ہیں. اندازہ لگتا ہے سائدین مومنین صاحبین ایمان کے ساتھ جو توبہ کر رہے ہیں، گناہ چھوڑ دیتے ہیں، شرمندہ ہو جا رہے ہیں، اللہ ان کا شرط ان کا اعزاز بتا رہے ہیں، خدا کے ان کا اعزاز کیا ہے، اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے. ایسا مومن پر مرد ہے یا عورت ہے، پڑا ہوا ہے یا پڑا ہوا ہے، پٹھان ہے کہ پنجابی ہے، سندھی ہے کہ بلوچی، عربی ہے گجری ہے، کوئی بھی ہے، ایمان کے ساتھ جب گناہوں سے سچی توبہ کر لیا اللہ اس مومن کا مقام، اس کی حیثیت بتلا رہا ہے، اس کا اعزاز بتلا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا اعزاز یہ ہے کہ ملائکہ مقربین جو گناہوں سے معصوم ہیں اور جن کی زیدائی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اس کی تسبیح پڑھنا، یہ ان کی زیدائی ہے، وہ اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کروائیں اور خدا کے سامنے یوں فرماتے ہیں، یوں عرض کرتے ہیں، فوق سے مل نبی رضا اللہ، اے اللہ بس کے معاف کر دے للذین نادم، ان لوگوں کو قابو جنہوں نے توبہ کر لیا، نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، انہیں چھوڑ دیا، اے اللہ ایسا توبہ کرنے والا معاف کر دے، مرتبہ سمینا کی نبی، اور توبہ کے ساتھ توبہ کی نشانی ہے کہ وہ تیرے راستے پر چلے، یہود اور نصارہ کے راستے کو چھوڑ دیا، تیرے دشمنوں کے راستے ان کے طریقوں کو چھوڑ کر دیا، تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تیرے حکموں پہ عمل کرنا شروع کر دے، یہ ہے تیرا تیرا، اے اللہ ایسے لوگوں کو بخش دے، واقعی عذاب الجحیم ان کو بچا دو، ایک دن کی مقبر کی دعا کر رہے ہیں اور دوسرا اللہ کے ہاں یوں فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ دوزخ سے ان کو تم بچا دے، تیرے بغیر برس کون بچا دے رہا ہے، تم بچانے والا ان پہ رہے ہوئے تمام، اگر تو کرم نوازی نہیں کرے گا تو کائنات میں آئے گا، اس سے ہر مومن سمجھے اس کا ایمان اگر صحیح ہو، اگر عمل اللہ کے حکم سے عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نصیب ہو جائے اس مومن کو اپنی حیثیت نہیں چاہیے، خدا کی ماں کی کیا وہ غریب مسکین ہے، مزدور ہے، لیکن مومن ہے اور جان کا مومن ہے کہ اللہ کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے، وہ غریب مسکین ہے، روکی سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر رہا ہے، جھونپڑا ہے، وہ بنگلہ نہیں، عہدہ نہیں، لیکن اس مومن کی شان مقام حیثیت اللہ پاک خود بیان کر رہے ہیں، اللہ کے آگے کیا کیا کیا کیا اللہ کے آگے کیا اعزاز ہے، کیا شرط ہے، کیا عزت ہے، کیا اکرام ہے، یہ خالق کائنات خود اس کے کرم بتلا رہے ہیں، آج کئی مسلمان اپنے اسلام میں بچارے کئی نادم ہوتے ہیں جناب، معاذ اللہ کا مسلمان جن لوگوں کو اچھے لوگوں کی صحبت نصیب نہیں، اچھے ماحول میں جڑنا نصیب نہیں، ایسے کئی نام کے مسلمان وہ کہتے ہیں یوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بچائے گا، وہ مسلمان ہونے کے معاذ اللہ ندامت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان جوان نہ رہے گا، ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ سلام اللہ کے ہاں تو بہت قیمتی ہے، دولت دنیا امتداد خدا کے ہاتھ کی کوئی حیثیت نہیں، اسلام اتنی پاکیزہ چیز ہے، ایمان اتنی اعلیٰ چیز ہے، خدا نبیوں کو دیتے ہیں اور نبیوں سے پڑھ کر کے خدا کی کائنات میں ایسا پسندیدہ خدا ہے نہیں، جتنے پسندیدہ خدا ہے انبیاء نے صلوات السلام کی جواب میں ایسا ہے کون، ایمان دنیا اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ سب سے پہلے نبیوں کو دیتے ہیں اور ملائکہ مقربین کو ملتا ہے، اور دنیا میں جس کو نصیب کو ایمان مل جائے اور اس ایمان کے مطابق احکام شریعت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نصیب ہو جائے، یہ معمولی شان والا معمولی عظیم والا نہیں، بلکہ کائنات کی ہر شخص کی مفرد دعا کرتی ہے، ایک حدیث سے آتا ہے کہ ساری چیزیں سمندروں میں دریاؤں میں مچھلیاں ان کی موقع کی دعا کرتی ہیں، جو لوگ دین پھیلاتے ہیں دین سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ امت میں دین آ جائے، امت دین ڈر بن جائے، ایسے لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ سمندروں میں مچھلی ہیں دریاؤں میں مچھلی ہیں، وہ بھی موقع کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ چلی اٹھ گئے اپنی دلوں میں رہتی وہ بھی موقع کی دعا کرتی ہیں، اور پھر سے پڑھ کر کے ملائکہ مقربین ان کا وظیفہ ہی اللہ نے یہ لگا دیا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مفتیوں کی مغفرت کی تم دعا کرتے رہتے رہتے ان کی مغفرت بخشش مجھ سے مانگتے رہتے، معلوم ہوتا ہے کہ خدا معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے مجھے دل میں لگا دیا کہ تم یوں مانگو، مغفرت دل نہیں بتا، اے اللہ بٹ دے ان دونوں کو توبہ کر پکڑے بٹ کا بہت سبھی اور تیری راہ پہ چل پڑے ہیں. پہلے تیرے حکموں پہ عمل نصیب نہیں تھا, اب سیکھ کر کے تیرے حکموں پر تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اب چل پڑا پڑا عمل شروع کر دیا تو معاف کر دے پک دے. واقعی عذاب الجحیم دوزخ کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے بچا دیتا. اور دعا کیا کرتی ہے, ربنا وارحمهم في جنات عدن, ربنا کتنے پیارے ربنا ہے ہمارے پالنے والے والے ہے ہمارے پروردگار وعد ہے ہمارے صرف ان کو معاف ہی نہیں کرنا وعد ہے ان کو داخل بھی کرنا جنات عدن اور باغات میں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں اور بیشتوں میں مالیات میں جو ہمیشہ رہے گا ان پہ فنا نہیں ہوگا. اللہ بات وہ باغات وہ بیشتے وہ مالیات جن کا آپ ان سے وعدہ کر رہا تھا ایسی بیشتوں میں ان کو داخل بھی کر دے گا. مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں اور جنت میں داخلے کی دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں پہنچا دے گا. اور صرف انہیں کے دعا نہیں کر رہے وہ من صالح من آبائے اے اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے اور ان کو بھی جنت میں پہنچا دے. وہ من صالح من آبائے جو ان کے باپ دادوں میں سے ان کے آبا و اجداد من صالح من ایک تھے جو ایمان لا چکا ایمان لے آیا ان کے باپ دادوں میں سے اس کو بھی جنت میں پہنچا دیتا. وہ ازواج ہیں ان کی بیویوں کو بھی بغیر یاد دیں ان کے بچوں کو بھی جنت میں داخل کر کے پہنچا دے. تیری رحمت کی سمجھ کیا کرنا ان نگان کا نظیر یہ شہر نہیں ہے بڑا زور والا ہر شہر پہ زور تیرا چلتا ہے بڑا طاقت والا نہیں ہے کائنات آدمی کسی کی طاقت آپ کے سامنے سب نے مار دیا ان نقصان یہ حسر کے طور پہ سب آتا ہے مبتدا خبر جب دونوں بار پہنچتا ہے وہ حسر کا فائدہ لے رہے ہیں. ان نقصان بے شک آپ ہی ہیں دور والے کائنات میں اور کوئی ایسی طاقت نہیں جو راہ بتا سپر پاور آپ ہی ہیں مقربین یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کا انت الذین اے اللہ آپ ہی ہیں زور والے آپ ہی ہیں طاقت والے الحکیم بڑی حکمت والے آپ کے احکام میں بڑی حکمت کیسی عجیب دعائیں مانگ رہے ہیں. مغفرت کی دعا بھی مانگ رہے ہیں اور پھر جنت میں داخل ہونے کی دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ تو جنت میں پہنچا دے گا اور پھر صرف انہیں کے لیے نہیں من صالح من آبائے ان کے باپ دادوں میں سے جو صلاحیت رکھتا ہے یعنی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا جنت کے لائق وہی ہوتے ہیں کہ ختم ایمان ہی ہوئے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بے شک ہر آدمی اپنے ایمان عمل کی وجہ سے دنیا سے جنت میں جائے گا, ہر آدمی جنت میں جائے گا اپنے ایمان کی بدقدر عمل کی بدقدر یعنی فرشتے یوں مانگ رہے ہیں ہر آدمی اپنے ایمان عمل کی بد جنت میں جائے گا. لیکن اے اللہ تیری حکمتیں بھی عجیب ہیں تیری حکمتیں بھی ایسی عجیب ہیں کہ بعض تیرے ایسے مقبول بندے بھی ہیں ایک مقبول ہی برکت سے ہزاروں کو بلند مرتبے تو ہی دے دے جائے کون کا عمل اتنا بڑا نہیں ہوتا لیکن تیری حکمتیں کون سمجھے اس لیے بنا کر یہ دعا دے من صالح من آبائے کیسی عجیب شان کی دعا یہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر آدمی اپنے ایمان عمل سے جائے گا لیکن تیری حکمتیں بھی عجیب ہیں تیرے بعد بندوں میں سے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ایک کی برکت سے معلوم نہیں کتنوں کی تم بلند مرتبہ دے گا وہ اس بلند مرتبے کے اہل قابل نہیں ہے لیکن اس کی برکت سے تو اس کے باپ دادوں کو اس کی بیویوں کو اس کے بچوں کو اسی مرتبے پہنچا دے گا. یہ تیری حکمت ہے ان کا انت نظیر نظیر نہیں کہ آپ دور والے آپ کے ہاتھوں مانے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سمرتھ میں آپ کر رہے ہیں کہ تیری حکمت ہے قربان جائیے جائیے، اندازہ لگائیے کہ ایمان کتنی اونچی چیز ہے، اور نیک اعمال گناہ چھوڑ دینا، توبہ کر لینا، نیکی کا مزاج بنا لینا، یہ شخص خدا کے ہاں کتنا پینا لینا، کہ ملائکہ صرف کسی کی بخشش محفل کے دعا نہیں کر رہے بلکہ اس کے باپ دادے بھی لے لیں، اس کی بیویاں جو ہیں اس کی اولاد اس کے ساتھ شامل کر رہے ہیں، اب بتاؤ کہ اس سے پڑھ کر کے اور کیا اکرام ہو سکتا ہے، کیا اعزاز ہو سکتا ہے، کیا شرح ہو سکتا ہے، اگر مومن اپنے بارے میں بارے سے اندھا بھی تھا کتنا بڑا بڑا کام ہے، اسے ایمان پہ فخر کرنا چاہنا چاہنا چاہتا، ایمان اور اسلام باعث فخر ہے، باعث عار نہیں باعث فخر ہے، کائنات کی حیثیت کیا کیا، زمین کی حیثیت نہیں، سونے چاندی کی حیثیت نہیں، اقتدار کی حیثیت نہیں، حیثیت ایمان کی، اسلام کی حیثیت اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حیثیت ہے، کہ بتاؤ ایسے لوگوں کو اللہ کے یہاں کیا اعزاز ملا، خود بھی قسمتی کیا ہو سکتا ہوں، آج احساس کیسری میں کئی لوگ مبتلا احساس دیکھ سکتے ہیں، جناب مسلمانوں گھر کیوں پیدا ہو رہا، مسلمانوں والا نام کیوں رکھا گیا، نماز کیوں سکھائی گئی، کلمہ کیوں سکھایا گیا، بعض اللہ قرآن پاک کیوں سکھایا گیا، اللہ ایسے مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے، اچھے ماحول میں جڑنے کی توفیق ہو، اچھے ماحول میں جڑیں گے اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اس تبلیغ کے ساتھ وقت لگائیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے، ان شاء اللہ احساس پیدا ہو جائے گا، احساس سے کیسری اتنی نکل جائے گا، دنیا کی حیثیت کیا، دنیا ہے کیا ہے کیا، اللہ کے ہاں مچھر کے پر برابر برابر، حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی اللہ کے ہاں قدر ہوتی کہ کسی مشرق کا قدر اللہ بار بار پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دے سکے، جنت کی قدر ہے، خود قرآن پاک میں ہے مشرکین کو پار فریادیں کیا نہیں کرتے، اور جنتیوں سے مانگیں گے کہ ہمیں کچھ پانی لے لو، لیکن وہ پانی سستا نہیں ہے، وہ جنت کا پانی ہے، وہ ایمان والوں کا ہے، وہ نیم کیوں کو ملیں گے، یہ کہ دنیا کی کیا ہے، کیا ہے اولیاء اللہ نے دنیا کی دولت کو بادشاہیوں کو اپنے جوتوں سے دانتوں سے ٹھوکر لگا دیا، دولت ہے کیا ہے، کیا ہے دنیا کی حیثیت کیا ہے، کیا ہے بات یہ ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کا اعزاز بتا رہا ہے، ان کا احترام بتا رہا ہے، ان کی شان بتا رہا ہے، کہ مومن خود سمجھے ہوئے مرد ہے یا مرد عورت عورت پڑا ہوا ہے یا اخبار عربی ہے کجری ہے کوئی زبان بھی بولنے والا ہے، سارے مومن آپ کو بھائی ہیں، اسلامی برادری میں سب جڑے ہوئے کل جس دن واہ اللہ بات ہی بتلا رہے ہیں کہ مومن مومن کو با ہمت ہونا چاہیے، احساس سے کیسری مقرر کرائی جائے بلکہ اپنے ایمان پہ فخر کرنا چاہیے، کائنات میں باعث فخر مکان نہیں، بلڈنگ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، عہدہ باعث فخر نہیں، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، باعث فخر اسلام ہے، ایمان ہے، کلمہ طیبہ باعث فخر ہے، قرآن پاک کی تلاوت اس کا حافظ ہونا، اس کا پڑھنا پڑھانا، اس حکموں پہ عمل کرنا، یہ باعث فخر ہے، یہی دنیا کا ساتھی، قبر کا ساتھی، آخرت کا ساتھی، یہی ایمان ہوگا، یہی قرآن ہوگا، یہ باعث فخر ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج آج مسلمان جو کچھ ماحول سے ٹوٹا ہوا ہے، غلط ماحول میں فصل ہوا ہے، نوجوانوں کو کرکٹ پہ لگایا جا رہا ہے اور کس شرارتی کام پہ لگایا جا رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ نوجوان جن میں اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں، بڑے جوہر رکھے ہیں، بڑی استعدادیں رکھی ہیں، یہ تو امت کی رہنمائی کا طریقہ ہے اور ملکوں کی رہنمائی کا طریقہ ہے، قوموں کی رہنمائی کا طریقہ ہے، ان میں اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں، تو شیطانی ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی سرحدیں جو ہیں یہ گناہ مبتلا کو برباد کروا جا رہے ہیں، بے حیائی کے حل میں دکھائی جا رہے ہیں، گھر گھر سنیما خانہ بنا ہوا ہے، جو گھر نماز سے تلاوت سے اللہ کے ذکر سے آباد آباد آج گھر اجڑے ہوئے ہیں، وہ بلڈنگیں بڑی بڑی خوبصورت کروڑوں کی بنی ہوئی ہیں لیکن وہ بلڈنگیں آباد نہیں، بلڈنگوں میں رہنے والے پریشان ہیں، پریشانی نہیں کئی پریشانی ہے، گھروں میں اتفاق نہیں، برکت نہیں، اتفاق برکت کیا ہے، گھر میں کل ظلمت ہی ظلمت ہے، اس لیے کہ برکت والے اعمال آج کل بلڈنگوں میں گھروں میں نہیں رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایمان اعمال سے لگایا. اگر آج بھی ہر مسلمان کے گھر میں نماز زندہ ہو جائے، پانچ وقت کی نماز کی پابندی یہ زندہ ہو جائے، قرآن پاک کی طرح جو پیٹ کی الماری میں بند ہے قرآن پاک کے پاس، اس کو پڑھنے والے کو نہیں، اس کی تلاوت زندہ ہو جائے، اللہ کا ذکر زندہ ہو جائے، ضرور سی اس کا پڑھنا استغفار یہ زندہ ہو جائے. آج سارا معاشرہ جو عذاب بنا ہوا ہے یہ رحمت سے بدل سکتا ہے، کیوں نہیں بدل سکتا؟ یہ پریشانی کی زندگی چین اور سکون اللہ تبدیل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں تبدیل کر سکتے؟ بات یہ ہے کہ آج لوگ طویلوں کی جاتے ہیں، طویل ایسا ملا سکتے ہیں جس سے میرے سارے حالات بدلا کرتے ہیں. واللہ کے بعد طویلوں سے یہ حالات نہیں بدلا کر رہے، یہ ایمان سے ہے کہ حوال سے بدل رہے. یہ جو میں نے بتایا کہ یہ ہمارے گھروں میں زندہ ہوں گے، حالات بدلیں گے اور خیر آئے گی، برکتیں آئیں گی، اور پھر یہ ہے کہ چین اور سکون کی زندگی اللہ کے لیے فرمائیں گے. بات یہ ہے کہ اور کیا دعا کرتے ہیں، واقعی مشکل یہ آ گیا ہے اللہ ان کو گناہوں سے بچا بچا، یعنی خامدین عرش ملائکہ مقرر ہیں، ان کا مشغلہ بدلا رہے ہیں، ان کا وظیفہ بدلا رہے ہیں، ان کی دعائیں بدلا رہی ہیں. اور دعاؤں میں سے کیا دعا مانگتے ہیں، واقعی مشکل یہ آ رہا ہے اللہ ان کو گناہوں سے بچا. وہ من تک سکتے یوم اس دن جس کو آپ پریشانیوں سے گھبراہٹ کر جائیں گے، فقط رحمت رہا آپ سے بڑا ہی رہیں گے. یوم اے دن کمانا کرتے ہیں اس دن، یعنی قیامت کے دن سیاد سیاد سیاد کے قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ ہو رہا ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے. ملائکہ مقربین اور ایمان والوں کی دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو یہاں دنیا میں گناہ سے بچا، اس لیے کہ دنیا میں گناہ سے بچ جائیں گے آخرت کی گھبراہٹ سے پریشانیوں سے بچ جائیں گے. ومن تک سیاد یوم جس کو تو اس دن کی گھبراہٹ سے پریشانیوں سے بچائے، پتا چلتا ہے سے بڑا ہی رہنے لگے گا. حضرت شاہ مصادر حضرت دل میں لکھتے ہیں ایسی کا مسلمان دیں کہ تیری میری سے ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں، تیری میل ہو جائے مہربانی ہو جائے، تیری میری سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ کون انسان ہے ہر انسان سے کسی کو گناہ ہو جاتا ہوگا. اگر تیری میل سامنے آر ہو جائے تو دنیا میں بھی گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور وہاں بھی گھبراہٹوں سے بچ جائے. سبحان اللہ مزار رسیم اللہ فرماتے ہیں یہی ہے بڑی کامیابی. بات یہ ہے کن ایسوں میں اللہ پاس ان لوگوں کا شک شک مقام اعزاز بتلا رہے ہیں کہ جو ایمان والے اور صاحبی ہیں، ایمان بھی ہے اور گناہوں کے شکتے نہیں بلکہ توبہ کر رہے ہیں، ان کے اعزاز بتلا رہے ہیں کہ اللہ پاک کے ملائکہ مقربین ہیں، حامدین ہیں، عرش ہیں، ان کی اللہ نے یہ وظیفہ مقرر کر دیا کہ توبہ یہ یہاں کر رہا ہے اور شریعت کے حکم پہ یہاں عمل کر رہا ہے، لیکن ملائکہ مقربین کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اچھ اچھ والے کی دعائیں مانگ رہے ہیں. اس سے یار آدمی سوچ رہے کہ مومن کے اللہ کے ہاتھ کتنی بڑی شان تھا، اللہ مجھے بھی یاد کر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. صحیح ایمان سیکھنے کی اخلاص والا ایمان، اخلاص والے اعمال اور سنت کے مطابق اعمال کرنے کے اللہ مجھے بھی آپ کو مردوں عورتوں کو اور بچوں کو نوجوانوں کو بوڑھوں کو اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے ایمان اور اتباع شریعت کے باعث، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے. دنیا میں یہ کامیابیاں اسی سے ملتی ہیں، موت کے وقت آتما ایمان پر بھی کبھی ہوگا اور قبریں بھی کسی عمل سے آباد ہوتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی یہی لوگ معفوظ رہیں گے. اللہ مجھے آپ کو سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کے بعد ہی آئی بلا بنا اے اللہ مسلمان کو اپنے ایمان اور اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر مسلمان مرد عورت کو اپنی حیثیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب سے پہلے مسلمان مومن ہیں بار بار اور اے اللہ مسلمان کو آپس میں اتفاق اور اتحاد جوڑ محبت پیار عطا فرما، مساجد اور مدارس